Ty, posłuchaj, nowy numer zrobiłem. Nie, no ty stary, ty krzyżacki utwór nagrałeś. No co ty? Chowy jesteś, że tych laski u krzyżaków widziałeś. Wszystko szło jak spłatka, pogoda dopisała. Udało mi się kupić i hamak, i kajak. Wydałem nawet parę groszy na butlę gazową, bo moja babe lubi pomidorową. Krzyknąłem ziomali, wzięliśmy namioty. Każdy wziął też gaz, rurkę, wiesz, na kłopoty. Zatankowałem mego Boltka pod korę. Przed wyjściem luknąłem w lustro, zapiąłem rozporek. Oczami wyobraźni już widziałem te wypady, gdzie będziemy płynąć jutro wieczorne narady. Jeziora amazurskie, wiosła tataraki. Nasze panie robią, lecą my robaki na haki. Dojechaliśmy na miejsce w sobotę wieczorem. Na trawę wyrzuciłem z ubraniami worek i namiot. Barwa jego ciemnoróżowa, od razu ci da znać, że to produkt legionowa. Szybka akcja z namiotem i dmuchanie materacy. Mój i ziomków kwadrat już wygląda cac. Do ogniska ciśnie dużą gałąź twardą, a do piwka zjemy kiełbuna z musztardą. Gdy się obudziłem, kilka pompek zrobiłem, po czym w lasek skoczyłem i tam się rozluźniłem. Po szybkim szamaniu, wszyscy już w ubraniu. Jeszcze raz krzak zraszam, do kajaka zapraszam. Hej, ho, hej, ho. Było tak fajnie, płynęliśmy sobie, kiedy ujrzałem mały przechył na dziobie. Patrzę zalotnie mej dziewczynie między nogi, ze smutkiem konstatuję, kajak nabrał wody. Trochę kiwa na boki, zapinamy więc kapoki. Wiosło odrzucam, odwija się o noc. Gdy rzucałem się w głębinę, gdzie zgubiłem swą dziewczynę. Kajak na sztuznika, śladami Titanika. Dałem radę do brzegu, ziomkowie także dali. Ale nie opowiem, jakie słowa ci skali. Cóż, jak wrócę na bazę domu ławy, jebnę gościa w sklepie, choćby dla zasady.